Mastercard z Plusem dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 grudnia, punktualnie 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Resort zdrowia apeluje o szczepienie najmłodszych. Preparat przeciw COVID-19 przyjęło ponad 100 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Po uruchomieniu przez Komisję Europejską procedury przeciw Polsce, minister sprawiedliwości zapowiada, że nie zaakceptuje tego stanowiska. Na święta i na ferie do Zakopanego pociągiem zawieszono remont na kolejowej Zakopiance. Ponad 100 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 11 lat jest zaszczepionych przeciw koronawirusowi, poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz przypomina, że szczepienie tej grupy wiekowej jest możliwe od tygodnia. W tej chwili to jest w granicach 105 tysięcy zaszczepionych dzieci w tej grupie wiekowej i ponad 230 tysięcy zapisów. Ale to nadal nie jest ta liczba, która by nas zadowalała. W nowym roku przychodzi 1 700 000 kolejnych dawek szczepionek dla dzieci w tej grupie wiekowej. Więc gorący apel do rodziców, szczepionek dla dzieci nie zabraknie. Korzystajmy z tych szczepień. W ciągu 2 tygodni do szpitali w związku z zachorowaniem na koronawirusa trafiło 500 000 dzieci. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że jego resort nie zaakceptuje stanowiska Komisji Europejskiej. Bruksela rozpoczęła postępowanie naruszeniowe wobec Polski. Tłumaczy to obawami dotyczącymi działalności Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwa kwestionującego prymat unijnego prawa. Minister Ziobro jest zdania, że działania Komisji zmierzają w kierunku ograniczenia niezależności państw członkowskich i utworzenia państwa federalnego Unii Europejskiej. Nie idzie tutaj o reformę polskiego sądownictwa. Tu idzie o prymat, o nadrzędność, o władzę. Kto ma ostateczną władzę? Kto ostatecznie decyduje o tym, jakie będą zapadać decyzje w Polsce w najważniejszych kwestiach? Jakie będzie w Polsce obowiązywało prawo? Kto będzie to rozstrzygał? Czy polska demokracja, czy polscy wyborcy, czy Polacy, czy naród, jak stanowi konstytucja, czy organa Unii Europejskiej na sznurkach ważnej stolicy sąsiedniego naszego państwa. Polska ma 2 miesiące na odniesienie się do zarzutów postawionych przez Komisję Europejską. W Wigilię reporterzy radiowej Jedynki, Trójki oraz Informacyjnej Agencji Radiowej będą wśród żołnierzy chroniących wschodnią granicę Polski. W programie akcji specjalnej Murem za polskim mundurem są rozmowy z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej, a także ich rodzinami i życzenia świąteczne i kolędy. Słowa wsparcia dla służb są teraz bardzo potrzebne, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. To są takie słowa, dzięki którym wychodzimy na granicę i tak jak mi mówią sami funkcjonariusze ci z pierwszej linii, dzięki temu my czujemy się naprawdę obrońcami granic. Ile razy rozmawiam z funkcjonariuszami i pytam, jak się czują, to mimo, że mówią, że jest ciężko, to absolutnie nikt nie zamierza schodzić z posterunków, nikt nie zamierza się poddawać właśnie dzięki takim słowom. Dlatego ja zawsze apeluję do wszystkich słuchaczy, żeby pisać do nas, dzwonić do nas, to właśnie to prosto dziękuję i takie wyrazy wsparcia, bo to jest nam bardzo potrzebne. Akcja Murem za polskim mundurem 24 grudnia na antenie radiowej Trójki od 13 do 15 i od 15 do 17 w Jedynce, a także na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych. Holenderska prokuratura żąda kar dożywotniego więzienia dla 4 mężczyzn oskarżonych o zestrzelenie samolotu MH17 nad wschodnią Ukrainą w lipcu 2014 roku. Maszyna malezyjskich linii lotniczych leciała z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło 298 osób, w tym 193 obywateli Holandii. Domagamy się kar dożywotniego więzienia dla 3 Rosjan i 1 Ukraińca, poinformowała prokurator Manon Riederbecks, a uzasadnienie odczytał prokurator Teisberger. Zestrzeliwując MH17 za pomocą systemu rakietowego Buk, podejrzani użyli destrukcyjnej przemocy. Zaplanowali ten akt z wyprzedzeniem i zorganizowali go w ścisłej współpracy. Według holenderskiej prokuratury oskarżeni zamówili wyrzutnię rakietową, zorganizowali jej transport i byli odpowiedzialni za rozmieszczenie. Dla prokuratury nie ma znaczenia, że chcieli zestrzelić ukraiński myśliwiec i popełnili błąd, namierzając cywilny samolot. 4 mężczyzn było sądzonych zaocznie. Przebywają oni w Rosji. Wyrok ma zapaść najwcześniej jesienią przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio.

obywatel GC. Dziś przez cały dzień, szczególnie dziś w Trójce. Teraz 10 minut po godzinie 18 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a dziś z nami pan poseł Paweł Szramka, poseł koła poselskiego Polskie Sprawy. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Rzecz jasna, o tych polskich sprawach będziemy rozmawiać. Na początek sprawa arcypolska, można by powiedzieć. Mianowicie sytuacja cmentarza wojskowego w Hanakin. Do podjęcia tego tematu zainspirował pana wpis youtubera, podróżnika Dawida Fazowskiego. No i pytanie, czy otrzymał pan już odpowiedź na swoją interpelację poselską w tej sprawie? Tak, jest to temat bardzo ważny. Myślę, że dla nas, dla Polaków, zwłaszcza dla patriotów, sprawa, która powinna być rozwiązana pewnie już kilka, jeśli nie kilkadziesiąt lat temu, natomiast cały czas jest niestety zaniedbana. Otrzymałem odpowiedź, niestety nie jest ona satysfakcjonująca. Dostaję w niej informację, że ministerstwo oczywiście interesuje się tematem, że trzyma rękę na pulsie, natomiast sytuacja polityczna w Iraku jest na tyle niestabilna, że uniemożliwia na dokonanie renowacji czy też remontu tego cmentarza. Ja mam nadzieję, że jednak bardziej się postaramy, że nie jest tam aż tak niebezpiecznie, ponieważ pan Dawid Fazowski pokazał, że spacerował sobie po tym cmentarzu, nagrał tam film, nikt go się nie czepiał. Tak więc myślę, że jeśli jakieś instytucje z Polski zajęłyby się tym cmentarzem, to nikt również szczególnych pretensji o to by nie miał. Byłoby dobrze, gdybyśmy się tą sprawą zajęli. YouTuber Dawid Fazowski stwierdził, że jak nic z tym nie zostanie zrobione, to on sam zbierze potrzebne pieniądze i doprowadzi do renowacji tego cmentarza. Panie pośle, w kontekście sytuacji na granicy, pan jest zawodowym żołnierzem. Jak pan ocenia działalność polskich służb, bo niestety nie milknie krytyka działania polskich służb na granicy? Jeszcze jedno zdanie do poprzedniego tematu. Oczywiście pan Dawid Fazowski, podejrzewam, że ma takie zdolności, żeby zebrać fundusze na renowację tego cmentarza, aczkolwiek uważam, że byłby to jednak trochę wstyd dla państwa polskiego, że to nie nasze państwo, jasne, ale obywatele sami muszą skrzyknąć na taką zbiórkę. Co do sytuacji na granicy, to nie jestem żołnierzem zawodowym, a byłem żołnierzem zawodowym, ponieważ nie można łączyć oczywiście funkcji aktywnego żołnierza z posłem. Natomiast patrząc na to, co się dzieje na granicy, ja profesjonalizm naszych służb zawsze oceniam na wysokim poziomie. Myślę, że oni tam naprawdę wsadzają ogrom serducha w to, żeby ta sytuacja była stabilna, żeby nasza granica była bezpieczna, żeby granica Unii Europejskiej była bezpieczna, bo o tym też należy pamiętać. I przynajmniej z tych sygnałów, które ja otrzymuję i które docierają do nas jakieś tam szczątkowe, to widać, że ich zachowanie, ich zaangażowanie jest na najwyższym poziomie. Oczywiście trudno uniknąć błędów. Ostatnio mieliśmy przypadek, gdzie jeden żołnierz przedostał się na... No właśnie, miałem o to dopytać. Nieco kompromitująca sytuacja. Już tam został. Zgadzam się zupełnie, panie redaktorze. To jest kompromitacja. Nie rozumiem, dla mnie to jest niepojęte, jak jakiś dowódca mógł wpaść na to, żeby takiego żołnierza, który już bodajże jest na wypowiedzeniu z tego, co mówił minister Błaszczak, i dodatkowo miał problemy z prawem, żeby taką osobę posyłać na granicę, żeby tej granicy bronić. To jest osoba nieodpowiedzialna, taka osoba nigdy nie powinna być w wojsku, już nie mówiąc o tym, że w żadnym wypadku nie należy taką osobę posyłać do tego, żeby chronić Polskę. Dziś media bardzo dużo miejsca poświęcają, oczywiście nie bez powodu, ustawie medialnej, czy też ustawie o radiofonii i telewizji. Panie pośle, jakiej decyzji od prezydenta pan oczekuje? Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o opinię Polaków, to według United Survey dla Wirtualnej Polski blisko 51% badanych uważa, że prezydent tę ustawę powinien zawetować. No Więc mamy przynajmniej połowę Polaków, którzy są za tym, żeby tę decyzję zgodnie z regułami zawetować. Demokracji można powiedzieć, że większość, no 51% to większość. Nawet większość, krucha, ale większość. No i sam prezydent z tego, co słyszeliśmy, zapowiadał, że on raczej tę ustawę zawetuje, aczkolwiek po ostatnim posiedzeniu nie mieliśmy już takich zapewnień, tak więc pewnie jesteśmy wszyscy ciekawi, jaką podejmie decyzję. Natomiast ja również byłbym za tym, żeby tę ustawę zawetować. Obawiam się niestety, że jest to ustawa, która ma skarcić akurat media, które nie są przychylne rządowi. Ja uważam, że powinniśmy szanować media niezależnie od tego, czy nam się podobają, czy nie, ponieważ to one są przekaźnikiem informacji i każdy ma prawo oglądać te media, czy też słuchać to radio, które akurat mu się podoba. Nikt nie nakazuje nikomu słuchać akurat tej stacji, czy też telewizji, w którą będzie uderzała ta ustawa. Dlatego wolałbym, żeby prezydent zawetował tę ustawę, żeby ona nie weszła w życie, a jeśli już ktoś w przyszłości będzie kombinował przy takich ustawach, to raczej, żeby przynajmniej minimum przyzwoitości zachować, to żeby to obowiązywało dla podmiotów, które dopiero wejdą na rynek, a nie, że stacja TVN od kilkudziesięciu lat już w Polsce funkcjonuje, a teraz ktoś będzie ograniczał im możliwość funkcjonowania. W mojej ocenie jest to nie w porządku. Pomysłodawcy tego rodzaju rozwiązania mówią, że to jest kwestia bezpieczeństwa, a w pewnym zakresie również i suwerenności. I o tej suwerenności słów kilka, panie pośle. Mianowicie wczoraj TSUE oczywiście względem Rumunii podjął to orzeczenie, no ale na orzeczenia można się powoływać niezależnie od państwa, którego dotyczą. Mianowicie uznał, że jeżeli sąd krajowy, sędzia sądu krajowego oceni, że jakiś Trybunał Konstytucyjny, sąd konstytucyjny państwa członkowskiego jest niezależny, to może to zrobić. Może zignorować orzeczenie z powodu jego wątpliwości, bądź też braku zaufania wobec Trybunału, wobec sądu konstytucyjnego. To przypomina, ma znamiona jakiejś sędziowskiej anarchii. Sędzia sam ocenia, czy Trybunał Konstytucyjny jest niezawisły. Jak pan to ocenia? Nie powinno być w tej sytuacji na pewno, że sędzia sam sobie ocenia, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, czy coś jest zgodne z trybunałami. Powinno być takie prawo, tak na tyle jasne, że każdy powinien jednoznacznie to oceniać, a niezależnie od tego, jaki sędzia do tego podejdzie, będzie miał własną interpretację. Natomiast też rozumiem tę sytuację, ponieważ często trybunały konstytucyjne no nie są do końca niezależnymi tworami. Tak w Polsce mamy również, jakakolwiek partia nie dojdzie do władzy, to do Trybunału Konstytucyjnego stara się wprowadzić takie osoby, które... Tak to wyglądało właściwie od zawsze, jeśli chodzi o Polski Trybunał Konstytucyjny. I tak to podobnie wygląda, jeśli chodzi o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bowiem sędziów wybierają przedstawiciele rządów. Więc można powiedzieć, że politycy wybierają sędziów Trybunału Sprawiedliwości i następnie wybrani przez polityków sędziowie oceniają, czy nasz Trybunał bądź Izba Dyscyplinarna jest dostatecznie niezależny od polityków. Zgadza się, dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby te trybunały były jak najbardziej odpolitycznione. Wtedy myślę, że nikt nie czepiałby się tego, że jakiś trybunał jest zależny od partii rządzącej, czy też partii, która ma tam większość swoich członków. Na koniec... Powinniśmy dążyć do tego, żeby te trybunały nie były wybierane przez jedną partię polityczną. Na koniec, panie pośle, również arcyważna polska sprawa. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Chciałbym pana poprosić o życzenia dla słuchaczy Trójki. Ja zawsze przede wszystkim życzę dużo zdrowia, bo zdrowie chyba jest najważniejsze. Jak już je posiadamy, to zresztą jesteśmy w stanie sobie poradzić. Ale dodatkowo przy okazji tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, ja życzę, żebyśmy mieli dla siebie trochę więcej życzliwości, szacunku, zrozumienia, bo to, że ktoś się szczepi albo nie szczepi, to nie jest powód do tego, żeby od razu z tą osobą nie rozmawiać. Pamiętajmy, że każdy ma swój rozum, każdy ma prawo decydować się o sobie i nie doprowadzajmy do tego, żeby jakieś niewielkie różnice między nami doprowadzały aż do takich ogromnych podziałów. Życzył poseł Paweł Szramka. Dziękuję serdecznie za rozmowę, życząc dobrego wieczoru. Dziękuję wzajemnie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za życzenia. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 19 minut po 18. When I die, I wanna come back as

Dzień w Trójce. Dzień z obywatelem GC w 20. rocznicę śmierci Grzegorza Ciechowskiego. I Państwa wspomnienia. Dwie dwójki i siedem trójek. Chyba w 92 roku miałem okazję być w Warszawie, wiedziałem, gdzie mieszkam, miałem adres od znajomych, poszedłem, pukam do drzwi, nie znam je, ale no, może kojarzę z koncertu, otwiera drzwi, mówię, kim jestem, że jestem fanem, czy może chwilę czasu, żeby sobie porozmawiać. Mówi, dobra, poczekaj, zaraz idę z psem. No i faktycznie wyszedł z tym psem, chodził ze mną pół godziny po Warszawie, także był bardzo kontaktowym człowiekiem, który nie stronił od fanów i ja miałem tą przyjemność kilka razy z nim rozmawiać. Słyszę właśnie, że był nietuzinkowym artystą, to jest oczywiście faktem i to, że grał muzykę zupełnie inną niż wszyscy również, bo słucham do tej pory Republiki, nawet teraz w radio, jak jadę z moim mega głośnym tłumikiem. W 82 roku byłem w klasie maturalnej i padła propozycja, to był akurat stan wojenny, padła propozycja, może Republika przyjechałaby do nas na koncert, do naszej klasy maturalnej, czyli na naszą studniówkę. Oczywiście efekt był taki, że nie przyjechała do nas, natomiast zaprosiła nas do siebie do odnowy i o tym mój kolega Gnoiński pisze w Republice. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję, nie tylko za te głosy telefoniczne, także mailowe i SMS-owe. To nie koniec dzisiejszego dnia i uczty muzycznej. Zachęcam do pozostania z nami. 18 minut pozostało do godziny 9, a zatem już teraz... Reportaż w Trójce. Ich przodkowie wyjechali z Polski ponad 160 lat temu, choć są przedstawicielami 5., 6. czy 7. pokolenia żyjącego poza Polską, nadal kultywują zwyczaje przywiezione przez przodków ze starej ojczyzny. Śpiewają kolędy, uczestniczą w pasterce, choć menu wieczerzy wigilijnej jest nieco inne niż to, które znamy z naszych domów. O tym, jak wygląda życie, jak wyglądają święta śląskich Teksańczyków, opowiada reportaż Agnieszki Pospiszyl w odwiedzinach u śląskich Teksańczyków. Witamy serdecznie wszystkich naszych drogich przyjaciół tu na Śląsku, w Polsce, bo my też jesteśmy Ślązacy, tylko że my z Teksasu. Każdego roku tu ich przywozimy, żeby poznali ziemię swoich praojców, żeby się spotkali z tymi, którzy jeszcze wiedzą, że oni tam istnieją, żeby odwiedzili swoje cmentarze i kościoły. Wielu z nich jeszcze mówi po polsku, niektórzy tak trochę, ale wielu z nich rozumie na pewno, o czym my tu mówimy. Wczoraj byliśmy na Górze Świętej Anny, dzisiaj jesteśmy w Płużnicy. Dla nas Płużnica Wielka jest najważniejsze miejsce w Polsce. My nie potrzebujemy Warszawy, ani Krakowa, ani Poznania. Możemy tam pojechać, iść do hotelu, zjeść coś, napić się piwa, ale dla nas nasze serce jest w Płużnicy Wielkiej, bo z tej miejscowości wywodzi się taki wielki człowiek, który się nazywa pięknie po polsku Leopold Moczygęba się nazywa. Tak się nazywa. Nie Moczy Morda, tylko Moczy Gęba. I właśnie z tej miejscowości wyjechali ludzie i z innych miejscowości śląskich i przyjechali do Teksasu w 1854 roku. Dzisiaj jest nas tam 200 tysięcy potomków tych, którzy wyjechali w XIX wieku. Chodźcie bliżej, proszę. Bliżej, proszę. On ma taki energy. Ja nie wiem. Ale anyway, ja. Ja była roz, ja by lajkowata jechać na zód. Ale ja się nie pozbierał pieniędzy. Ja w Polsce jest niepodobna, jak ludzie są święci. W roz tam był krzyż. A ludzie tam klękli i rzekali. A potem te kierchowy. Niepodobne, one są piękne. My tutaj próbujemy to wszystko utrzymać, ale ta niepodobna, tak ta jest pięknie. A potem w tych kościołach, ci ludzie na te kolana idą, a tutaj zaledwo ta godzina są być w kościele, a ta... Niektóre te kobiety tam były, one miały te zapaski, a ta... Tam prosto klinowały takie te, polisowały te piękne łony, co tam są w tych kościołach. Niepodobno, ta jest tak. Oni mają taki, how do you say faith? Wiara. Wiara w Jezusa, niepodobno, niepodobno. A kwiatki, te kwiatki. A tacy są, Oni cię są tak nafutrować, że nie prajs jeść więcej. W Teksasie jest to samo. Kartofli. O, Mario, takie piękne. Dobre kartofle. I teraz ja gotuję takie kartofle with the dill or however you call it. To jest dobre. Christmas, Boże Narodzenie, ale my powiemy Christmas, bo to już teraz nastało takie słowo. Dawno to my pościli. Teraz już ludzie nie poszczą bardzo, ale my pościli cały dzień. A na wieczór, jak pierwsza gwiazda się pokazała, to my potem dopiero jedli. Ale jeszcze potem się Santa Claus wlózł do naszego domu. Ale to dawno tego nie było. To było dzieciątko przyniosło graczki albo coś takiego. A teraz ludzie już powią, że już Santa Claus przyjedzie. To teraz dzieci wezmą do miasta pokazać, gdzie Santa Claus. Ale w kościele jeszcze jest Pan Jezus. I malutki Pan Jezus, ksiądz go niesie do stajenki i położy go do żłobka. Do żłobka ze sianem. A śpiewacie jeszcze? O, śpiewamy jeszcze, ale teraz już ci młodzi nie śpiewają, to oni robią te same nuty, ale po amerykańsku śpiewają. Można jedna albo dwie kąski tego śpiewają po polsku. Śpiewają w żobie leży, trzech króli, dzisiaj Betlejem. Nie prawdzi mi się to wszystko. My mamy tak 50 śpiewków, co umiemy. Cześć Maryi, dzisiaj Betlejem, triumfy Króla Niebieskiego. Te stare śpiewki, to my to też wszystko umieli dawno. W żobie leży. Przybierzeli do Betlejem pasterze. I to już było dawno, ale my wtedy pojechali na ten chór, bo oni myśleli, że my są taki fajny chór z Ameryki, ale my nie byli bardzo dobry chór. You know. Ludzie się poskładali do kupy, co chcieli widzieć Polska i takie inne kontry. Śpiewali my, ale bardzo licho. A coście śpiewali za pierwszy dzień? Ave Maria my zniszczyli. Hoju, hoju, hoju, sowa na goju, a sowionka nieporządka na samym kraju. Jak się dzieci huśtało na kolanie, to nasi tak śpiewali. To się ruluje tak, potem a to... A potem nożem to... Nożem to jest. I potem to, jak ta kura się uważa, to wszystko te mięso... Łowierycie, potem to tam dać na zód. A ja to robię cały rok, ale na Christmas jest niepodobno. Ja pada ten rok ja nie pracę tego zrobić. To jest zakaz roboty. Moje dzieci mieszkają za daleko. Ja moja w Houston. Oni wszyscy mają malutkie dzieci. So. One robią kluski, no nie tyle. Nie tyle. Jo, a Berta my zrobiły kiełbasę ze swyrok, ze zlelinia, ze świnie. Porobiły to i poskludzali. My to już zjedli. Kiełbasa. Tata a ujek. Mieli poczusza, meat market. Yeah. To ta robiła, chyba modą. Polsko kiełbasa. Ona ją dawno. My dawno graj lalki do kupy, a ojcowie pili piwo, a my grały pod stoły, a oni pili piwo. A rządzili. Candy. Yeah. Słodkie, ja. Yeah. Cabbage. My grandmother used to always make kapusta. Kapusta i mixed with kartofle. My grandmother always made that, and sausage, kielbasa, yeah, and pierogi. No, pierogi were not kruski, yeah, kruski, but not pierogi. My do Starzyku pojechali tak na Christmas, na Boże Narodzenie my pojechali, i starka mieli taką długą huśtalkę. When Stanley was young, remember those men would dress up like the three kings. Mój daddy a Uncle Henry, oni byli te trzy króle, a oni jechali, a śpiewali, ale jej ujek się dał tak czarno, soksana na łeb. I ja była mało i ją fik potał pod łóżko, bo ja się boła. My mamy tutaj taką tradycję, co polski śpiewanie od kościoła do kościoła do kościoła. Oni, they go from church to church, and I don't know whose turn it is this year, ale oni śpiewają. Well, midnight mass. Or, yeah. You know, yeah. Called pasterka. Pasterka. Each in the community. A oni się tak podzielają, bo nie mamy za tyle ludzi, co poprawą po polsku śpiewają. Jak ksiądz tu przyjedzie, albo biskup Janta tu przyjedzie na coś, my to domy do kupy i śpiewajmy po polsku, ale co by msza była po polsku, nie. Na weselu, a my śpiewamy po polsku, a oni tam czepają pieniądze na pieluchy, albo na piersi dziecko. Ja. A to, a potem jak jem szło na weselu, to jak się komunioza jest over, to potem ona, ta bride and groom, idą do Świętej Pani, a dają kwiatka, a my śpiewamy z serdecką matką. Wszyscy to mają, wszyscy. A to jest takie piękne, bo ta serdecka matka, to śpiewa, musi się rozrycić. To jest tak piękno. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, nie ciepła szero, do litości z ludzi, Wignacjewi. Moja matka, starka była Sekuła, mój dziadek był Kotara, mój dziadek przyszedł z Polski, jak on był 3 lata stary. I oni przyszli do White Deer, Texas, albo i pięć chłopców. On ta urosł, ale mu się nie podobało śnieg, a lód, tam było za zimno. I on przyszedł sam do Częstochowy, jak sam Pana Maria już sam była w Teksasie. On sam przyszedł i sam się zrobił dom na Życe, bo to była woda. I moja mama była starsza z 11 dzieci. Ona nie była we szkole wcale, moja mama. Farmowali wszystko, krowy, świnie, kury, wszystko, co poradzili używić, bo mieli tyle dzieci, farmowali. Ona była 27 lat stara, się wydała do mojego dediego. Ojciec był Lisi. 3 generations back, 3 dziadki came from Poland. Lisi from Opole. Oni też na Życe też przyszli do kościuszku. I tam zrobili kościół. W 1898 ten kościół był zrobiony, a oni już tam byli. On tu ostał i on tu jest pochowany. I teraz będziemy za niego rzekać. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Był to reportaż Agnieszki Pospiszyl w odwiedzinach u śląskich Teksańczyków. Program Trzeci Polskiego Radia za 5 minut o 19:00 pełny serwis Trójki. Just save me from tears.